आध्यात्मिक अध्यास विचार में पूर्व पक्ष ने निकल कहा था ब्राह्मण पद का प्रयोग कहाँ होता है, देह विशेष ऐक्याध्यास वाले शरीर में अथवा देह विशेष संबंध पर कहे, उसके ऊपर विकल्प करके निराकरण किया था। देह विशेष पर तदैक्याध्यास प्रवर्तित यद्वा कहकर सिद्धांत ने कहा देह विशेष परम, देह विशेष में ब्राह्मण शब्द प्रयोग होगा, ये तीन विकल्प किया था। आद्य पक्ष लेकर कहा यदि देह विशेष ऐक्याध्यास सर्ग में कहेंगे ब्राह्मण यज्ञ इत्यादि में लक्षण आश्रय करनी पड़ेगी, विधि में लक्षण आश्रय नहीं करना चाहिए। उत्तर मित्र आदि विकल सकल होने पर अहम विकल सकल ऐसे अध्यास होता है, तो ब्राह्मण मित्र में भी अध्यास होता है अहम, तो अधिकार हो जाएगा वेद आदि में। ऐसे कह करके उत्तर दिया था सिद्धांत ने विद्यो लक्षण आया, विधि में लक्षण का आसन होता है। गो भी श्रेणी का मत्सरम, दुग्ध के द्वारा सोमरस को पकाए, तो गो शब्द दुग्ध में प्रयोग किया गया, तो विधि में लक्षणा भी होती है। और पुत्र मित्रादि व्यावृत सेवा स्वीयत्वादि अप्रतिसंधान निबंधन से स्वकीय, पुत्र मित्रादि में ये मेरा स्वकीय है ऐसे प्रतिसंधान होता है। जिसमें स्वकीयत्व में प्रतिसंधान नहीं होता है देहादि में, पुत्र मित्र आदि में स्वकीयत्व मेरे इसे प्रतिसंधान होता है। स्वीयत्वादि अप्रतिसंधान के कारण जो पुत्र मित्र आदि में नहीं रहे सर्वानुभव साक्षिक से अध्यास से प्रयोजक दिया। नुक्त स्थले अति प्रसंग अप्रसंग, अति प्रसंग दिया था शूद्र का भी अधिकार प्रसंग, और अप्रसंग हो अध्यास नहीं तो अधिकार नहीं होगा ये कहेंगे। यहाँ चले ना कादाचित कस्य, कादाचित कस्य तादृश अध्यास से वो ब्राह्मण पद प्रयोग निमित्त से न ब्राह्मण न हंतव्य इत्यादि सशुक्त विषयत्वादिकम अति संगच्छते। अभ्यास यदि हमेशा अभ्यास को मानने के कारण ब्राह्मण पद प्रयोग करने के लिए कोई व्यक्ति सोया हुआ है सुषुप्त अवस्था में, सुषुप्त विषय में अध्यास यदि उसका है ही नहीं, मैं ब्राह्मण से अभिमान अध्यास नहीं है, नहीं होने पर ब्राह्मण नो अंतव्य कह करके जो निंदा का हनन का निषेध किया गया वो निषेध का विषय नहीं होगा सुषुप्त पुरुष, तो सुषुप्त सोया हुआ पुरुष को कोई मारेगा तो ताप नहीं होगा क्योंकि ब्राह्मण पद अभिमान नहीं है। इसका उत्तर देते हैं कादाचित कस्य तादृश अध्यास से वो ब्राह्मण पद प्रयोग निमित्तत्व है ना, कभी भी अध्यास होता है सर्व में तो ब्राह्मण पद प्रयोग का निमित्त हो जाएगा। कादाचित का तादृश अध्यास सुसुप्त अवस्था में अध्यास नहीं होने पर भी कादाचित का अध्यास होने से ब्राह्मण पद का प्रयोग निमित्त है, इसलिए सुसुप्त अवस्था में भी ब्राह्मण न अंतव्य निषेध वाक्य का विषय हो जाएगा। सुषुप्त विषयत्वादिकम भी संगत, सुषुप्त पुरुष विषय कभी यह हो जाएगा, वो ब्राह्मण तो नहीं लेना होगा, कभी अध्यास होता है। तथा जीवनोत्त विषयत्व में भी जीवनोत्त ज्ञान हो गया उसी समय अध्यास नहीं है, तो वही ज्ञानी ब्राह्मण ज्ञान प्राप्त कर लिया जीवनोत्त हो गया तो उसमें तो अध्यास नहीं है, अध्यास नहीं है तो ब्राह्मण न अंतव्य कह करके हिंसा निषेध का विषय वो ज्ञानी जीवन में तो नहीं होगा ये, इसलिए ये भी नहीं क्योंकि कादाचित का अभ्यास को निमित्त मानते हैं, तो मुक्ति की अवस्था में नहीं होने पर भी उसके पहले अध्यास था। और तस्य आवरण शक्ति निबंधन अध्यास अभावी भी जीवन मुक्ति अवस्था में अज्ञान ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होती, आवरण की निवृत्ति हो गई, आवरण शक्ति मूलक अध्यास नहीं होने पर भी विक्षेप शक्ति निबंधन अध्यास संभव। आवरण नष्ट होने पर भी जब तक प्रारब्ध कर्म रहता है तो विक्षेप आवरण विषय में विक्षेप रहता है, विक्षेप के कारण अभ्यास होता है। तो अध्यास ज्ञान से अज्ञान के निवृत्त होने पर भी तो अध्यास विक्षेप शक्ति मूलक अध्यास संभव है। अध्यास संभव कहते उसमें ब्राह्मण पद का प्रयोग होगा, प्रारब्ध कर्म के अधीन ब्राह्मण आदि अध्यास होगा। जब तो प्रारब्ध है तब तक में ब्राह्मणों से व्यवहार होता है, व्यवहार ज्ञानी भी करता है, अन्य लोग उसको ब्राह्मण कहेंगे तो ब्राह्मण न हंस गए तो निश्चय का विषय हो जाएगा ज्ञानी में भी। न केवल कदाचित अध्यास से प्रयोजक महापातक नष्ट ब्राह्मण से भी अधिकार प्रसंग। अभी यदि कदाचित अध्यास हुआ ब्राह्मण पद प्रयोग के लिए निमित्त हुआ, प्रयोजक हुआ, पहले उसको अध्यास था, देह में अध्यास था तो ब्राह्मण पद प्रयोग होता था। अभी महापातक से ब्राह्मण नष्ट, ब्राह्मण तो नष्ट हो गया ब्रह्म हत्या आदि कुछ महापातक करने पर, नष्ट ब्राह्मण्य से नष्टम ब्राह्मण्यम यस्य, ब्राह्मण तो नष्ट हो गया तो भी कदाचित का अध्यास होने से अभी ब्राह्मण होगा, ब्राह्मण हो जाए तो कर्म में अधिकार प्रसंग होगा। ब्राह्मण नहीं होने पर भी अनधिकार तो नहीं होगा, और हननादि निषेध विषय नहीं होगा अर्थात तो उसको हनन कर्म से पाप नहीं हो। तत्र महापातक सेव अनधिकार प्रयोग सिद्धांत उत्तर देता है, वहाँ ब्राह्मणत्व तो नष्ट होने के कारण अनधिकार हुआ कर्म करने के लिए ये बात नहीं है। वो महापातक सेव अनधिकार प्रयोग कर्म करने के लिए अनधिकार है जिसका ब्राह्मण्य नष्ट हो गया किसके कारण महापातक ही अनधिकार का प्रयोजक हुआ, नहीं कि ब्राह्मण्य का अभाव। महापातक होने से अधिकार नहीं, अनधिकार का प्रयोजक हो गया महापातक, न तो ब्राह्मण अभाव से ब्राह्मणत्व का अभाव हो गया इसमें अनधिकार ये बात नहीं, किंतु महापातक अन पर उसको क्या कहते हैं पति तो ब्राह्मण, पति तो ब्राह्मण कहते हैं ब्राह्मण पतित, तो पतित शब्द से पतित ब्राह्मण कहा गया। ऐसा व्यवहार करने से ब्राह्मण तो का अभाव नहीं हुआ, महापातक करने से उसको पतित कहते फिर कहते पतित ब्राह्मण, व्यवहार होने से तद अभाव से अभाव, तद अभाव से ब्राह्मण अभाव से अभाव, ब्राह्मण का अभाव नहीं होता है, ब्राह्मण तो रहता है पतित होने पर भी वो ब्राह्मण है। तथा उत्तम भाषी सर्वाणी विधि नेता शास्त्राणी अध्यात्म मूलान अपने शंकरवासी में कहा गया, विधि निषेध वाक्य जितने हैं सब अभ्यास मूलक ही प्रवृत्त होते हैं। प्रमातृत्व आदि अन्य अनुपत्तिर भी अध्यास मान, प्रमातृत्व आदि अभ्यास होता है प्रमाता भोक्ता आदि, ये प्रमातृत्व आदि जो अध्यास होता है प्रमातृत्व आदि अन्य अनुपत्ति अध्यास बिना प्रमातृत्व अनुपत्तिया अध्यास प्रमाण अर्थापति प्रमाण होगा। देह इंद्रिया में अहम अम अभिमान होता है, देह इंद्रिया में जो अहम अभिमान होता है उसी अध्यास में ये प्रमाण क्या हो गया अर्थापति प्रमातृत्व आदि अन्यथा अनुपति अध्यास बिना प्रमातृत्व आदि न त्याग में प्रमाता इत्यादि प्रमातृत्व नहीं होगा अध्यास के बिना। कदाचित अध्यास से प्रयोजक सुश्रुत तद अभाव ज्ञातृत्व घटादि प्रमाण काले तदभाव भी प्रमातृत्व से दर्शनात् कथम ऐक्याध्यास तत्र प्रयोजक इति निगस्तम, ये पूर्वपक्षी कहता है सुश्रुतौ से लेकर के सुश्रुतौ तत्र प्रयोजक इति निरस्तम, निरस्तम कस्मात् कदाचित अध्यास से प्रयोजकत्वेन, कदाचित अध्यास प्रयोजक होने से ये जो आक्षेप है वह आक्षेप निरस्त हो गया। आक्षेप क्या है सुश्रुतो तद अभावेति ज्ञातृत्व दर्शनाय के साथ अन्य सुश्रुति काल में तद अभावेति अध्यास नहीं होता है, देह इंद्रियादि में अहम मम अभिमान सुश्रुति काल में नहीं है तो अभ्यास नहीं होने पर भी सुश्रुति काल में ज्ञातृत्व है या नहीं, ज्ञातृत्व है सुश्रुति काल में किसका ज्ञाता है अज्ञान का, अज्ञान आदि ज्ञातृत्व से अज्ञानादि ज्ञातृत्व से साक्षी है अज्ञान ज्ञातृत्व से। और घटादि प्रमा काले जब घट ज्ञान हो तो अहम घट अयम घट तद अभाव देह इंद्रिया में अहम हम अभिमान नहीं होने पर भी प्रमातृत्व तो रहता है। घट का घट से प्रमा यथार्थ अनुभव अयम घट इदम पुष्पम ऐसे ज्ञान काल में देह इंद्रिया में अहम अब अभिमान नहीं होने पर भी तो प्रमातृत्व रहता है घट का प्रमातृत्व। कथम ऐक्याध्यास तत्व प्रयोजक ऐक्याध्यास कैसे होगा प्रमातृत्व के लिए प्रयोजक ऐक्याध्यास के बिना तो प्रमातृत्व हुआ। यदि प्रमातृत्व के लिए ऐक्याध्यास प्रयोजक होता ऐक्याध्यास नहीं हो तो प्रमातृत्व नहीं होना चाहिए किंतु अध्यास नहीं होने पर भी प्रमातृत्व रहा सुश्रुति में घटादि प्रमा काल में इति निरस्तम कस्मात कदाचित अध्यास से प्रयोजकत्वात् कभी भी अध्यास होने से प्रमातृत्व आ जाएगा उसी समय नहीं होने पर भी सुश्रुति काल में प्रमातृत्व अध्यास नहीं होने पर भी प्रमातृत्व रहेगा क्योंकि प्रयोजक प्रमातृत्व के लिए क्या हुआ कादाचित का अध्यास कादाचित अध्यास होने से ये जो आक्षेप परास्त हुआ न्यस्त हो गया। सुश्रुति काल में अध्यास है या नहीं नहीं होने पर भी अन्य काल में अध्यास है इसलिए प्रमातृत्व का अभाव नहीं होगा अज्ञान ज्ञातृत्व रहेगा। तदुत्तम भाष्य प्रमातृत्वादिकम अभ्यास मूलमिति प्रमातृत्व भक्तृत्वादि अध्यास मूलक अध्यास मूलम से अध्यास मूलक अतएव चार्वाकादीनाम अनभिसंहित प्रबल आगमानादीना देहेव आत्मा इति प्रभाद चार्वाक तो प्रत्यक्ष ही प्रमाण मानते हैं। यदि देह के साथ आत्मा का ऐक्याध्यास नहीं मानेंगे पूरा पिछले क्या कहता है ऐक्याध्यास नहीं है देहादि मेरा है भेद ज्ञान है भेद ज्ञान होने के कारण ऐक्याध्यास नहीं होगा। अहम ब्राह्मण अहम मनुष्य जो प्रयोग करते हैं इसे पुत्र आदि पहले आया था पुत्र आदि में अहम तो बुद्धि पुत्र विकल अहम विकल पुत्र आदि से सकलेशु अहम सकल पुत्र मित्र धन आदि में बढ़ गया तो मैं बढ़ गया हानि हो तो मैं मर गया ऐसे गौण प्रयोग है देह में जो अहम बुद्धि गौण प्रयोग गौण प्रयोग होता जहाँ भेद बुद्धि है तो पूर्व पिछड़ी कहता है वहाँ भेद बुद्धि है क्योंकि मेरा शरीर ऐसा बुद्धि होती है। यदि देह में भेद बुद्धि प्रत्यक्ष से हो जाए तो फिर चार्वाका आदि नाम और अन्न भी संहित प्रबल आगम अनुमान आदि नाम जो प्रबल आगम अनुमान का विचार नहीं करके देह को आत्मा कहते हैं। यदि देह आत्मा का भेद ज्ञान प्रत्यक्ष से हो जाए तो देह में आत्मबुद्धि कैसे हो किसी देह को आत्मा कहते हैं जो देह है इस देह को तो आत्मा कहते हैं इस देह में यदि आत्मा का भेद ज्ञान हो जाएगा तो कैसे कहेंगे देह में हम आत्मबुद्धि कहेंगे आत्मा कैसे कहेंगे अन्यथा अर्थात प्रत्यक्ष के द्वारा भेद ज्ञान नहीं होता है ऐक्याध्यास होता है। अन्यथा प्रत्यक्ष प्राणवादी में स्पष्ट तादृश व्यवहार नहीं उपते क्योंकि चार्वाक तो केवल प्रत्यक्ष ही प्रमाण मानता है अन्य जो प्रमाण नहीं मानता है तो देह को आत्मा कहने से देह आत्मा ऐक्याध्यास यदि नहीं हो प्रत्यक्ष भेद ज्ञान हो जाए तो देह को आत्मा कहने के लिए क्या प्रमाण उसके पास है प्रत्यक्ष के द्वारा तो ऐक्य नहीं होता है भेद ज्ञान हो गया मेरे से मेरा शरीर मेरे से भिन्न ऐसा यदि निश्चय हो जाए तो अभी तो बुद्धि नहीं होगी नहीं उनसे किस शरीर को आत्मा को मानते हैं ऐसा रहता है तादृश व्यवहार अहम मनुष्य व्यवहार नहीं होगा। न अभी पूर्व से कहता है चार्वाकादेर अनुमान आभासाद जाते देहात्म के प्रत्यक्षत्व अभिमान अनुमान से वास्तव अनुमान तो नहीं अनुमान का आभास अनुमान आभास से देहात्म के भ्रम हो गया देह ही आत्मा से अनुमान करके निश्चय करके निश्चय किया यदि अनुमान प्रमाण नहीं मानता है अनुमान से कैसे होगा तो अनुमान आभास से देहात्म के भ्रम हुआ उसे प्रत्यक्षत्व का अभिमान चार्वाक क्या कहता है वो अनुमान ज्ञान में अनुमान में प्रत्यक्षत्व का अभिमान प्रत्यक्ष प्रमाण मानता है उसको अनुमान हो जाता है कि मेरा शरीर मेरे से भिन्न है जो मेरा है मेरे से भिन्न है ऐसा करके अनुमान आभास में ज्ञान तो हो गया देहात नहीं भिन्न नहीं चार्वाक तो यहाँ नहीं प्रत्यक्ष अनुमान के द्वारा देहात्मिक का भ्रम हुआ ये देह में हूँ ऐसे ज्ञान हुआ देह में आत्मबुद्धि हुई मैं हूँ देह क्यों इसके द्वारा व्यवहार करता मेरा ही क्या कौन सा अनुमान करेगा जो अनुमान करता देह में आत्मा का ऐक्य अनुमान करता है वो भ्रम हुआ देहात्मा नहीं है तो देहात्मिक भ्रम अनुमान से उत्पन्न हुआ अनुमान यथा समय अनुमान आभास अनुमान आभास से देहा करते आत्म एक भ्रम हुआ, उसी में अनुमान जन्य ज्ञान में प्रत्यक्षत्व का अभिमान है, ये प्रत्यक्ष ज्ञान है, उसका प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण, ऐसा प्रत्यक्षत्व का अभिमान। इसे नवाच्य प्रत्यक्ष ने भेद गृह थे, आप तक कहो तो प्रत्यक्ष के द्वारा देह दोनों का भेद ज्ञान होता है। यदि देह आत्मा का भेद ज्ञान प्रत्यक्ष से हो जाएगा तो अनुमान आभास के द्वारा अभेद ज्ञान कैसे होगा? प्रत्यक्ष के द्वारा यदि भेद गृहित होगा तो अनुमान आभास आगमाभास आदि के द्वारा अभेद से बुद्ध ही समस्त के द्वारा अभेद ज्ञान नहीं हो सकता है। तथा च प्रत्यक्ष एव अयम ऐक्य भ्रम, इसलिए ये प्रत्यक्ष ही ऐक्य भ्रम है जो होता है प्रत्यक्ष ही। अतएव अंगुलिया देहम प्रदर्श्य वर्ती अयम अहम दिखाते, इसमें हिंदी अर्थ का संशोधन किया था क्या? इसमें चाहिए तृतीय पंक्ति में कादाचित का इत्याध्यास को ही प्रमातृत्व का प्रयोजक मानने से, इसे चाहिए कादाचित का इत्याध्यास को ही के पहले को लिख दो, अध्यास को ही यदि कार्य करके प्रमातृत्व का प्रमातृत्वादि का प्रयोजक मानने से है तब काट करके मानने से, ये मानने से ये आक्षेप निरस्त हुआ। सशस्त्र में अभ्यास न होने पर भी ज्ञान, तो ये सब आगे कीजिए, घट प्रमाण काल में अभ्यास के न होने पर भी प्रमातृत्व का भान, इसमें थोड़ा लिखना पड़ेगा, प्रमातृत्व का भान होने थोड़ा आधा एक पंक्ति ऊपर वालों से लिख लो, यहाँ तक कैसे देखो मैं पढ़ता हूँ, कादाचित का इत्याध्यास को ही परमातृत्वादि का प्रयोजक मानने से, सुसत्व में अभ्यास न होने पर भी ज्ञातृत्व और घट प्रमा काल में अध्यास के न होने पर भी परमातृत्व का भान, यहाँ तो हो गया, आगे की पंक्तियों को लिखना पड़ेगा भान क्या के होने से, होने से कैसे ऐक्याध्यास परमातृत्व आदि में प्रयोजक है, होने से कमा कैसे ऐक्याध्यास प्रमातृत्वादि में प्रयोजक है, ठीक है, यह शंका निरस्त हो जाती है भी, इसलिए कर देना कैसे ऐक्याध्यास प्रमातृत्वादि में प्रयोजक है, प्रमातृत्व का भान होने से कैसे ऐक्याध्यास प्रमातृत्वादि में प्रयोजक है, यह शंका निरस्त हो जाती है। आगे यह शंका भी इसलिए भी कर दी, यह शंका निरस्त हो जाती है, हो जाती है विराम दे करके की से लेकर आगे के वाक्य को जरूरत नहीं, कुष्ठ कर देना, फिर भाष्यकार ने कहा आगे आ जाएगी, निरस्त हो जाती है क्या, ये विराम दे दो, की से लेकर के आगे के एक पूरा लाइन में कुष्ठ कर दो, कोई जरूरत नहीं, फिर भाष्यकार ने कहा है आगे ठीक है, ये हो जाएगा। देखो संस्कृत में देख लो, फिर आगे पढ़ने रहे भी देख रहे ना, कदाचित ऐक्याध्यास प्रयोजक होने से यहाँ तक ये शंका निरस्तम, इतने निरस्तम ऐसे ने नहीं दिया है, ये सुसुप्त से लेकर के यहाँ तक पूर्व पक्ष की शंका है, ये निरस्त हो गया, उसका हेतु कदाचित अध्यास से वह प्रयोजक थे ना, कदाचित का अध्यास प्रयोजक होने से ये आक्षेप निरस्त हो गया। आक्षेप क्या है? सुसुप्त में ऐक्याध्यास नहीं होने पर भी, ऐक्याध्यास नहीं होने पर भी अज्ञान आदि का ज्ञातृत्व दिखता है, घटादि प्रमा काल में अभ्यास नहीं होने पर भी प्रमातृत्व दिखता है, कथम ऐक्याध्यास तत्व प्रयोजक, यह निरस्त हो गया। कैसे निरस्त हो गया? कादाचित का अध्यास को प्रयोजक मानने से। आगे तदुत्तम भाष्य परमातृत्व अधिकम अभ्यास मूलम, अतएव चार वाक्य तो हो गया। अन्यथा प्रत्यक्ष प्रमाणवादी सत्य तादृश व्यवहार अनुपति, जो प्रत्यक्ष ही प्रमाण मानता है और देह में अहम ऐसे प्रमाण, प्रत्यक्ष में ही देह में आत्मबुद्धि व्यवहार नहीं होना चाहिए, यदि प्रत्यक्ष से भेद ज्ञान होता है तो फिर अहम ऐसे जो देह को आत्मा मानता है, किस देह को आत्मा मानता है, मैं करके अपने देह को देखाता है, इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण से आत्मा और शरीर का भेद ज्ञान होता नहीं, हो जाएगा तो देह का आत्मा नहीं कहना चाहिए। मैं तो चार्वाका देर ये हो गया था, अब अनुमान आभासा जाते देहात्मिक के भ्रमी प्रत्यक्ष तो अभिमान चिन्ह वाक्यम, प्रत्यक्ष के द्वारा भेद गृहित हो जाएगा तो अनुमान आधाता के द्वारा अभेद बोधित अशक्यवाद तथा से प्रत्यक्ष अयम एक ब्रह्म हो गया। अतएव अंगुलिया देहम प्रदर्श्य कहता है बदते अयम हम। अतएव देहात्मिक निषेध कर श्रुति अभी उपपत्ति थे, देहात्मिक का निषेध करने वाले श्रुति अस्तित्व उपलब्ध कहा, ये जो निर्णय नहीं अस्तित्व उपलब्ध जो कहा आत्मा है देह से भिन्न आत्मा है इसे साक्षात्कार करना चाहिए। अतएव देहात्मिक निषेधक श्रुतिरपी उपपत्ति से प्रामाणिक है, अन्यथा देहात्मिक निषेधक से देहात्मिक यदि प्राप्त नहीं हो तो उसका निषेध क्यों करेंगे, अन्यथा तस्य अप्रसक्त प्रतिषेधकता पते अप्रतिषेधक अप्रसक्त अप्राप्त का प्रतिषेध हो जाएगा। देहात्मिक निषेध का प्रतिषेध जो करता है श्रुति वाक्य अप्रसक्त निषेध हो जाएगा, इसलिए देहात्मिक प्राप्त है अध्यात्म का न तो कुसमय प्राप्ति निषेधी का था। पूर्व से कहता है जो देहात्मिक का निषेध करती श्रुति है कुसमय प्राप्ति निषेधी का, कुसमय है जो कुत्सित शास्त्र कुसम कुत्सित समय कुसमय समय सिद्धांत शास्त्र देहात्मिक बोधक जो शास्त्र है चार्वाकादिक प्रणीत शास्त्र उसी से प्राप्त होता है देहात्मिक प्राप्त होता है उसको निषेध करने के लिए श्रुति है अस्तित्व उपलब्ध सिद्धांत कहता है तेना ठीक नहीं। प्रत्यक्ष दुरुस्त कुसमय से अति अनवकाशात प्रत्यक्ष जिस देहात्मा के भेद ज्ञान होता है प्रत्यक्ष जिस देहात्मा भेद ज्ञान होता है तो कुसमय जो देहात्मिक बोधक कुसित शास्त्र का अवकाश ही नहीं है। प्रत्यक्ष जी देहात्म वेद ज्ञान हो जाए तो चार्वाक शास्त्र का अवकाश भी नहीं, प्रमाण साध बोध नहीं होगा। तस्माद आभीर साधारणा अहम गौर इत्यादि प्रत्याद आत्मनि अंतकरण इत्याध्यास देह तधर्माध्यास सिद्धम। आभीर गोपाल से साधारण सब अहम गौर अहम अंत बुद्धि होती है, प्रत्यय ज्ञान होने से आत्मा में अंतकरण के साथ एक अध्यास होता है, होने से तो देह तो धर्म अध्यास भी देह का भी आत्मा के साथ अध्यास देह का धर्म के अध्यास होता है, अंतकरण के अध्यास होकर के देह देह धर्म का अध्यास भी अहम मनुष्य और गौरव हम देह धर्माध्यास भी होता है। ये देहात्मिक अध्यास हुआ। आगे अनिर्वाच्य तो लक्षण का विचार ननु एवं अविद्यायां तनिबंधन अभ्यास से सिद्धेति न तस्याम अनिर्वचने से सिद्धि लक्षण प्रमाण लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि अविद्यायां तनिबंधन अभ्यास से सिद्धेति अविद्या अविद्यामूलक अभ्यास सिद्ध होने पर भी न तस्य अनिर्वचने से सिद्धि तस्य अभ्यासस्य प्रपंच से अनिर्वचन तो यहाँ जो स्वप्रयुक्त अभ्यास सहितायाम अविद्याया अभ्यास सहित अविद्या अभ्यास अभ्यास के सहित अविद्या रूप में अभ्यास अविद्या में अज्ञान में अनिर्वचन से सिद्धि नहीं होगी। अभ्यास के साथ अज्ञान में अनिर्वचन से सिद्धि न होगी लक्षण प्रमाण प्रभाव तथा ही के लक्षण प्रमाण लक्षण कहते किमिदम अनिर्वाच्यत्व प्रपंच में अज्ञान में जो अनिर्वाच्यत्व है वो क्या है न तावत निरुक्ति विरह अनिर्वाचन या निर्वचन नहीं होता है तो अनिर्वाच्य कहेंगे निरुक्ति विरह प्रथम विकल्प। दूसरा विकल्प में निमित्त ज्ञान विरह निर्वचन करने के लिए कोई शब्द प्रयोग करने के लिए उसका निमित्त होता है ज्ञान, निर्वचन का निमित्त ज्ञान नहीं होता है तो निरुक्ति निमित्त ज्ञान विरह दूसरा हुआ। तृतीय हो गया तन निमित्त अर्थ विरह तत्पश्य निर्वचन निरुक्ति निर्वचन का निमित्त जो विषय विषय नहीं विषय नहीं होने से अनिर्वचनीय शब्द उसको निर्वचन कहते अर्थात निर्वचन कोई अर्थ नहीं होने से अनिर्वचन कहा गया। चतुर्थ तन निमित्त सामान्य विरह उसका निमित्त सामान्य विरह निर्वचन का कोई भी निमित्त नहीं है निमित्त सामान्य का अभाव। विकल्प चार हुआ। प्रथम जिस कहे निवृत्ति विरह आदि अनिर्वाच्य तो अन्य नहीं वो निवृत्तिया अनिर्वाच्य कहते रहे नहीं सुक्ति रचे तो अज्ञान को अनिर्वाच्य कहते हैं। अनिर्वाच्य शब्द से निर्वचन क्या गया इदम रुपये में तो निवृत्तिया इदम रजतम ऐसे निर्वचन करते व्याघात हुआ। सुक्ति रजत को आप कहते अनिर्वचनीय और निर्वाच्य कहते अनिर्वाच्य इदम अनिर्वाच्यम ये भी कहते हैं एकदम रुपये में ये भी कहते हैं तो अनिर्वाच्य निर्वचन और इधम रुपये में निर्वचन करने से अनिर्वचन तो का व्याघात हुआ। इसलिए प्रथम पक्ष ठीक नहीं। द्वितीय पक्ष कहेंगे निर्वचन निमित्त ज्ञान विरह द्वितीय निरुक्ति रूप फल सत्य न जो निर्वचन रूप कार्य होता है उसका ज्ञान कैसे नहीं होगा। शब्द प्रयोग होता है तो उसका कारण कार्य है तो उसका कारण अवश्य होगा। निरुक्ति रूप फल सत्य न फल है कार्य निर्वचन रूप फल कार्य यदि है तो निमित्त विरह से वस्तु मत के साथ उसका निमित्त ज्ञान आदि नहीं है ऐसा नहीं कर सकते। जब शब्द प्रयोग होता है उसका निमित्त ज्ञान अवश्य मानना पड़ेगा। द्वितीय विकल्प गया अतएव न तृतीय तृतीय क्या है तन्निमित्त अर्थ विरह जब निमित्त निर्वचन हो रहा है तो उसका निमित्त अर्थ कैसे नहीं होगा। निर्वचन हो रहा है तो निमित्त रहेगा अर्थ। और दूसरी बात है निर्वचन करने के लिए कथन करने के लिए अर्थ से निमित्त ही होता है नहीं विषय नहीं रहेगा तो अर्थ उसके शब्द से कहा जाता है नहीं वर्तमान अर्थ नहीं होने पर भी निरुक्त होता है। निरुक्त अर्थ से अनियमित्व आता है। पहला तो कह दिया कि जब व्यवहार होता है तो उसका व्यवहार का निमित्त यदि अर्थ है तो अर्थ भी रहेगा क्योंकि व्यवहार का कारण है। यदि अर्थ व्यवहार का कारण निर्वचन का कारण है और निर्वचन होता है तो उसका निमित्त अर्थ रहना चाहिए। दूसरी बात है अर्थ निवृत्ति के लिए निमित्त ही नहीं होता है। चतुर्थ विकल्प है निमित्त सामान्य विरह ये भी नहीं बनेगा। जो निमित्त है कारण कार्य हो गया फल हो गया निर्वचन जो निर्वचन होता है निर्वचन रूप फल सत्व आदि न चतुर्थ फल है कार्य निर्वचन निमित्त रूप यदि फल रूप निर्वचन यदि है तो उसका निमित्त कैसे नहीं होगा। निमित्त सामान्य का भाव होगा तो निर्वचन नहीं होना चाहिए। अनिर्वाच्य रजत आदि निर्वचन फल होने से चतुर्थ भी नहीं। अरे पंचम नापि अविद्वता कहते सद विलक्षण से सत्य असद विलक्षणत्म सद विलक्षण तो सत्य असद विलक्षण तो अनिर्वचित रज सर्प सत्य विलक्षण है असत्य भी विलक्षण माया अज्ञान भी सत्य विलक्षण असत्य विलक्षण सद विलक्षण तो सत्य असद विलक्षण तो अनिर्वाच्यतम इत न क्यों नहीं। ये प्रपंच सद रूप भी है असद रूप है सद असद रूप क्या रूप है सद असद सद असद जो होगा वो सत्य विलक्षण है ना नहीं। असत को लेकर सत्य विलक्षण सत को लेकर असत्य विलक्षण असद असद रूपते भी उपपत्ति सद विलक्षण असद विलक्षण हो जाएगा तो अनिर्वाच्य क्यों होगा। सद असत उभय भी हो सकता है उभय हो जाएगा सद असद विलक्षण होता आ जाएगा। अतएव न सत्व राहित्य सत्य असत्य भी रहो सत्व भी नहीं हो असत्य भी नहीं सत्व का अभाव असत्य का अभाव ये भी नहीं होगा। सत्व का अभाव सत्व भाव कहेंगे तो तथा लक्षण असंभव ही लक्षण असंभव हो जाएगा। सत्व नहीं रहेगा तो क्या रहेगा असत्व रहेगा असत्व नहीं रहेगा तो सत्व और सत्व राहित्य से असत्व विग्रह सत्व का भी अभाव हो असत्व का अभाव ये तो लक्षण असंभव हो जाएगा। ऐसा नहीं मिलेगा कोई सत्य भी नहीं रहे असत्य नहीं रहे इति चेत यहाँ तो पूर्व पिछले नंबर सिद्धांत कहता है न सद विलक्षण सत्य सति असद विलक्षण से सति सद असत विलक्षण तम ये अनिवार्य तो सत्य विलक्षण असत्य विलक्षण इतने कहने से सद असत उभय रूप हो जाएगा। पूर्व पिछले ने कहा तो सत्य भी भिन्न असत्य भिन्न असद असत विलक्षण तीनों से भिन्न होगा। इसी प्रकार सत्ता सत्ता से हम विचारा सत्य सती सद सत्य ने विचारा सत्व में सत्व का भी अभाव है असत्व का भी अभाव है असद असत्य ने भी विचार न सत्य सद असद भी नहीं है तीनों से भिन्न है। प्रतिपन्न उपाद बाध्यत्व इत्यादि लक्षण में निरवध्यत्व संभव प्रतिपन्न उपाध बाध्यत्व प्रतिपन्न ही ज्ञान तो उपाधि आश्रय अधिकरण ज्ञान तो अधिकरण में बाध्यत्व रज्जु सर्प रज्जु में ज्ञात होता है, उसमें उसका बाद हो जाता है। ज्ञाता अधिक में बाध्यत्व अनिर्वच्यत्व इत्यादि लक्षण निर्वध्य निर्दिष्ट है। न तो आद्य सतो भी तदंतर विलक्षण सिद्ध साधन। प्रथम विकल्प क्या है? सत्य विलक्षण, असत्य विलक्षण, असद असत विलक्षण। घट सत्य ना नहीं, न्याय मत में सद है तो सद सदंतर, पट भी सत्य ना नहीं तो घट से पट भी नया नहीं, तो सदंतर से सद विलक्षण हो गया। सत्यो की सदंतर विलक्षण तो आज तो घट में क्या है? सदंतर अन्य सत्य विलक्षण है, असत्य विलक्षण है और उभय से विलक्षण। घट पट रूप सत्य विलक्षण है, जैसे मानते तार्किक के मत घट पट पृथ्वी जल आदि सब सदरूप है, तो पृथ्वी रूप जो सदरूप है पृथ्वी जल रूप सत्य विलक्षण है ना नहीं, तेज रूप सत्य विलक्षण जल है, सद विलक्षण तो आ गया। असत्य विलक्षण उभय से विलक्षण, तो जो कोई सद वस्तु भी अनिर्वच्य हो जाएगी, सत्य विभिन्न असत्य विभिन्न और उभय से भिन्न। सत्य भिन्न कैसे हुआ? सब सत्य घट पड़ा है, सब सत्य एक सत्य दूसरा सत्य नहीं है, तो सत्य भी अन्य सत्य विलक्षण होने से सत्य में तो असत्य भय भिन्न है और उभय भिन्न तो है ही, और सदंतर भिन्न तो भी आ जाएगा सिद्ध साधन में। इतने वाक्य यहाँ सिद्धांत कहते हैं सप्तावचन भेद से सन्न प्रतीति प्रयोजक से सदविलक्षण पदार्थत्वात्। सप्तावचिन्न प्रतियोगिता का भेद सन्न सन्न पुष्पन्न इदम पुष्पन्न भेद आएगा ना, इसमें इदम पुष्पन्न ऐसा भेद नहीं आएगा, इदम एतद पुष्पन्न एतद नहीं, ये तो हो जाएगा। इदम पुष्पन्न पुष्पन्न ऐसा भेद क्या है? पुष्पत्वावचिन्न प्रतियोगिता का भेदवत। इसी प्रकार सन्न का सप्तावचन प्रतियोगिता का भेद, सप्तावचन भेद प्रतियोगिता नहीं गया, अर्थ है सप्तावचन प्रतियोगिता का भेद। सन्न इति प्रतीति प्रयोजक है, जो सन्न ऐसे ज्ञान का कारण होता है, सप्तावचन प्रतियोगिता का भेद ये सद्वलक्षण का वही अर्थ है, सद्वलक्षण पदार्थत्व। इसे एक सत्य दूसरा सत्य, जैसे स्मृति भिन्न ज्ञान अनुभव, एक स्मृति से दूसरा स्मृति भिन्न है, इसे स्मृति बिना का क्या अर्थ किया? स्मृति तो आवचन बिना, स्मृति तो आवचन प्रतियोगिता का भेदवत। सकल स्मृति बिना होना चाहिए, जितने सत्य उसे विलक्षण हो, एक सत्य दूसरा सत्य भिन्न करके नहीं, सप्ताह ये विशेष भेद नहीं लेना, सामान्य भेद लेना। सामान्य भेद सत्य में नहीं आएगा, सद विलक्षण पदार्थत्व नहीं। सत्य सदंतर भेदे थी सन्नई की प्रती, सत्य में सदंतर का भेद रहेगा, एक सत्य में अन्य सत्य का भेद रहेगा, किंतु सत न ऐसे भेद आएगा। सद वस्तु घटपटा भी सद वस्तु में सन न ऐसे भेद की प्रतीत नहीं होती, इसे न सिद्ध साधन अथवा न सिद्ध साधन। एवं जो सत्व रहित सत्य सत्य असत्व रहित सत्य सत्य सद असत्व रहित सत्यम, ये भी ठीक है, सत्य भी नहीं असत्य भी नहीं और सद असत्व उभय भी नहीं। अनिर्वचन जो रज सर्प उसमें सत्व है असत्व नहीं और सदसत्व भी नहीं, दोनों तीनों का नाम सियादेश अभिशंका करते हैं पूर्व जी। जो सदसत्व राहित्य असत्व राहित्य आपने कहा, सत्वम क्या है? सत्वम तावत सत्ता जाते वा अर्थ क्रियाकारित्व वा अबाध्यत्व वा प्राणिकत्व वा अशून्यत्व वा ब्रह्मत्व वा परांगिकत्व वा, कितने विकल्प हुआ? पहला है सत्ता जाति, द्वितीय है अर्थ क्रियाकारित्व। अर्थ क्रियाकारित्व बौद्ध लोग मानते हैं, जो कुछ प्रयोजन सिद्ध होता है वही कहते हैं, घटपट आदि सबको सब कहते हैं, जो औपचारिक है अर्थ क्रियाकारित्व है। अर्थ क्रियाकारित्व प्रयोजन सिद्धि होती है, जल आहरण आदि घटक के द्वारा होता है, जल जो दिखता है वो तुषार निवर्तक है, इसे सत्य है। अर्थ क्रियाकारित्व सत्यम दोनों के लिए कहा नाद्य द्वितीय, शुद्ध आत्मा में सत्ता है मानेंगे, शुद्ध आत्मा में सत्ता नहीं तो क्या होगा? सत्ता जाति रहित हो गया, सद्विलक्षण हो गया शुद्ध आत्मा, सद्विलक्षण से ब्रह्म में क्या गया? सद्विलक्षण आ गया। सत्ता जाति जिसमें रहेगी उसको सत्य कहेंगे, शुद्ध आत्मा में सत्ता जाति नहीं होते सद्विलक्षण रहेगा शुद्ध ब्रह्म में। अब प्रपंच सद्विलक्षण अभाव से च चापात प्रपंच भी सद्वैलक्षण आ जाएगा। प्रपंच सद्वैलक्षण क्यों होगा? अर्थ क्रियाकारित्व सत्व प्रपंच में है या नहीं? सद्वैलक्षण सद्वैलक्षण का अभाव प्रपंच में सद अर्थ क्रियाकारित्व पर सत्व है तो सद्विलक्षण होगा प्रपंच। सत्ता है अर्थ क्रियाकारित्व प्रपंच में है क्या? तो प्रपंच सद्विलक्षण वैलक्षण आएगा नहीं आएगा तो क्या आएगा? सद्वैलक्षण का देखो दिया प्रपंच सद्वैलक्षण अभाव से जाता था। ब्रह्म में सद्वैलक्षण आ जाएगा और प्रपंच में सद्वैल अनिर्वचनीय ब्रह्म तो ब्रह्म में या प्रपंच में ही इसके अंदर अनिर्वचन तो ब्रह्म में है प्रपंच में है प्रपंच में अनिर्वचन तो है उसमें लक्षण नहीं जाएगा। सद ब्रह्म में अनिर्वचन तो है क्या? तो वहां सद वैलक्षण आ गया ब्रह्म में जिसमें सद वैल सद विलक्षण होगा असद विलक्षण तो है ही ब्रह्म असद असद वह विलक्षण है सद वैलक्षण आ गया तो प्रपंच ब्रह्म अनिर्वचन हो जाए। अब प्रपंच सद से यदि विलक्षण नहीं होगा अनिर्वचन कैसे होगा? सद्वैलक्षण का अभाव आ जाएगा तो प्रपंच अनिर्वचन नहीं होगा इसलिए प्रथम द्वितीय दोनों निरस्त हो। तृतीय कहीं अबाध्यत्व न तृतीय त्वन्मते तुच्छ से तुच्छ शत विषाण का बाध होता है ना नहीं तुच्छ बाध्य अबाध्य अनिर्वचन तुच्छ कहते हैं शत विषाण अनिर्वचन है बंध्यापुत्र अनिर्वचन है दोनों अनिर्वचन है अनिर्वचन है नहीं त्वन्मते तुच्छ से अबाध्य तुच्छ भी अबाध्य है अबाध्य यदि हो गया आपको तो अबाध्यत्व सत्व तो तुच्छ में सद्वैलक्षण से सद्वैलक्षण आ जाएगा तुच्छ में सद्वैलक्षण है ना नहीं अबाध्य है ना अबाध्यत्व है अबाध्यत्व सत्व हुआ तुच्छ में सद्वैलक्षण नहीं आएगा अविवाद सद्वैलक्षण से अविवाद तुच्छ सत्य विलक्षण है ना नहीं है तुच्छ सत्य विलक्षण है या नहीं है सद्वैलक्षण तुच्छ में आता है तुच्छ सत्य विलक्षण या सत्य तो सद विलक्षण नहीं आएगा क्यों? अबाध्यत्व है सत्व है ना अबाध्यत्व सत्व तुच्छ बाध्य है अबाध्य है तो अबाध्यत्व उसमें रहा तो सद विलक्षण तो आएगा। तो देखो तुच्छ से अबाध्यत्व में तत्व सद विलक्षण से अयोगा आदि क्रियापद का है क्रिया नहीं सद विलक्षण का अन्य किसके साथ करना अयोगा सद विलक्षण से अयोगा तुच्छ में सद्वैलक्षण नहीं आएगा एक है। दूसरा है अनिर्वाच्यत्व से बाध्यत्वेन अनिर्वाचन है ना नहीं सूत्रजितादि सूत्रजित रजु सर्प अनिर्वाच्य है उसका बाध होता है तो उसमें अबाध्यत्व है तो अनिर्वाच्यत्व से बाध्यत्वेन यदि सत्व हो गया अबाध्यत्व तो असत्व क्या होगा? बाध्यत्व असत्य बाध्य तो हो जाएगा तो रज्जु सर्प बाध्य होता है तो उसमें असत्य वैलक्षण आएगा असत्य हो जाएगा सद वैलक्षण नहीं सत्य हो गया अबाध्यतम और असत्य क्या होगा? बाध्यतम सूत्र जैसे बाध्य तो है नहीं बाध्य तो हम क्या आ गया असत्य आ गया असत्य वैलक्षण आएगा। देखो अनिर्वाच्यत्व से बाध्यते न अनिर्वाच्यत्व से अनिर्वाच्य तो बाध्यत्वेन असद वैलक्षण से चाहिए अनिर्वाच्य सूत्रजितादि अनिर्वाच्य तो यदि है ना अनिर्वाच्य तो अनिर्वाच्य में रहेगा वस्तु तो अनिर्वाच्य सूत्रजित लेना अबाध्यत्वेन बाध्यत्वेन उसका बाद हो जाता है जिसका बाद हो जाएगा उसमें असत्व आएगा असद वैलक्षण नहीं आएगा असद वैलक्षण से चाहिएगा इसे तृतीय हो गया। चतुर्थ है प्रामाणिकत्व न चतुर्थ प्रमा शब्द से क्या लेना प्रमा ही अंतकरण वृत्ति अंतकरण वृत्ति है प्रमा तद विषयत्व से प्रपंच भी सत्य है ना प्रमा विषयत्व प्रपंच में या नहीं है तद वैलक्षण आ गया तो प्रामाणिकत्व में तत्व आ गया तो सत्व वैलक्षण नहीं आएगा प्रपंच प्रामाणिक हो गया अंतकरण वृत्ति विषय तो प्रामाणिकत्व प्रपंच में है प्रपंच में यदि प्रामाणिकता है तो क्या आएगा तत्व आएगा सद्वैलक्षण आएगा सद्वैलक्षण से तत्व सत्व प्रसंग तत्र प्रपंच न पंचम पंचम क्या है अशून्यत्व अबाध किसका अर्थ है सत्ता क्या अशून्यत्व सत्य प्रपंच भी विद्यमान से अशून्यत्व प्रपंच शून्यत्व है क्या अशून्यत्व है तो फिर क्या है सत्ता है प्रपंच क्या है प्रपंच भी सत्य में सदवैलक्षण से सत्र सत्र प्रसाद फिर सदवैलक्षण आएगा प्रपंच में अनिर्वचित तो प्रपंच में तो सदवैलक्षण आना चाहिए नहीं आएगा न नहीं प्रपंच भी विद्यमान से पंचम तस्य प्रपंच विद्यमान से न कत्य असन्य तो तदवैलक्षण अभाव प्रसंगात हो गया न ष्ठ ब्रह्मत्व ब्रह्मत्व सत्व कहेंगे तो सदविलक्षण से जगत में है ना नहीं है तदविलक्षण से जगत ही सत्य निष्ठापति पूर्व जी कहता है ब्रह्म से भिन्न देवता मानते ही तदविलक्षण से जगत ही सत्य न ब्रह्म तो है सत्यम तदविलक्षण प्रपंच में तो इष्टापति ही न सत्यम पराण की संला पराधिपगत सत्य असत्य विरह रूपये ताकि लोग क्या माने सत्व क्या है असत्य का भाव यथर्थ सत्यम तदतर असत्य भाव असत्य है तो सत्य अभाव है पराधिपगत जो सत्व है असत्व का अभाव रूप है मानते हैं जो सत्व है वो असत्व का अभाव है जो असत्य है किसका अभाव है सत्व का अभाव तो उभय विलक्षण कैसे होगा जो सत्व से भिन्न होगा वो असत्य होगा जो असत्य होगा जो असत्व से विलक्षण जाएगा तो उभय विलक्षण होगा तो दोनों नहीं बनेगा तार्किक लोग मानते दोनों से विलक्षण कैसे होगा सत्व हो अथवा असत्व हो असत्व भी नहीं रहे असत्व भी नहीं रही हो नहीं सकता विरोध अतय रहते शाम विरह ये सत्व का निर्वचन हो गया लक्षण अनिर्वच लक्षण में सत्व का अभाव असत्व का अभाव और सदसत्व का अभाव विचारास हो ये जो लक्षण क्या सत्व का निर्वचन नहीं हुआ और असत्व का निर्वचन नहीं हुआ क्योंकि सत्व का जो अर्थ क्या है उसका विरह तो असत्व होगा एतेषां विरहस्य एतेषां सत्व विकल्पाना सत्व का जो विकल्प के उनका जो अभाव है वो असत्व रूपत्व होगा ये भी निरस्त हो गया सत्व जो सिद्ध नहीं होगा उसका अभाव असत्व भी सिद्ध नहीं होगा फिर असत्व के विचार करते अथा असत्व निरपेक्षत्व निस्वरूपत्व कितने विकल्प है निरपेक्षत्व अथवा निस्वरूपत्व नाद्य निज मतलब उपाख्यान कथन नहीं होना चाहिए किंतु असदादि पद निर्णय को क्या मानस सत विचारण को असत्य कहते ना नहीं असतादि पद न सत उच्च निस्वरूप आदि शब्द से क्या मान उच्च मानस इसलिए प्रथम हो गया द्वितीय क्या है निस्वरूपतम न द्वितीयतम स्वरूप निश्चित पक्षी निस्वरूप का क्या हुआ उसका स्वरूप नहीं अभी सुक्ति रजत का निषेध जो होता है वेदांत मत के अनुसार दो प्रकार है एक तो स्वरूप से निषेध है सुक्ति रजत का निदम रजतम और एक है यदि प्रतीति काल में रजत मान लिया स्वरूप से निषेध नहीं होगा तो व्यावहारिक निषेध होता है इदम रजतम व्यावहारिक नास्ती श्रुतो रजतम व्यावहारिक लौकिक पारमार्थिक निषेध करते हैं एक मते स्वरूपने न सत्तो स्वरूपत रजतम नास्ति स्वरूपत निषेध मानेंगे अथवा पारमार्थिक निषेध करेंगे पारमार्थिक लौकिक पारमार्थिक रजत नास्ति यदि स्वरूप से निषेध मानेंगे तो सुक्ति रूप फिर क्या हो गया निस्वरूप हो जाएंगे इसका कोई स्वरूप नहीं रहा स्वरूप निषेध पक्षे सुक्ति रूपे आदे रहते निस्वरूपत्व न निस्वरूप हो गया निस्वरूप हो तो क्या होगा असत हो जाएगा असत का क्या अर्थ चल रहा है निस्वरूपत्व सुक्ति रूप का स्वरूप तो निषेध करेंगे तो सुक्ति रूप हो गया निस्वरूपत्व तो असत होगा असत वैलक्षण रूप होते सुक्ति रूप में असत वैलक्षण नहीं आएगा इति चेत न सिद्धांत कहता है पराधिमत सत्ता सत्य विवक्षित ही जैसे तार्किक लोग सत्व मानते असत्व मानते हैं वही हम मानते हैं सत्व असत्व जो सत्व असत्व प्रसिद्ध है वही लेना न तो पारिभाषिक पारिभाषिक सत्व असत्व नहीं लेना अतो न तादृत सदसत वैलक्षण तो इष्टापति पूर्व जी ने कहा था यदि ऐसे सदसत विलक्षण कहेंगे तो हमको इष्टापति पहले सत्य निष्ठापति ष्ट होता है ब्रह्मत्व सत्य तथा विलक्षण जगत में सद सत्य विलक्षण असत्य से भिन्न है ही इच्छापति होगा। कहते हैं तादृश सत्य सत्य विलक्षण तो इच्छापति न क्यों नहीं क्योंकि पारिभाषिक सत्व सत्य कुछ नहीं है ब्रह्मत्व नहीं है क्या सत्व कहा था सत्व कहा था ब्रह्मत्व करेंगे तो इच्छापति कहते इच्छापति क्यों कहा था सत्व कहा था क्या मन करके ब्रह्मत्वम सत्वम ये था ना ष्ट है ब्रह्मत्व तो ब्रह्मत्व ष्ट लेंगे तो तद विलक्षण तो जगत ही इच्छापति कहोगे किन्तु ब्रह्मत्व नहीं कहते सामान्य जो सत्व कहते वो सत्व का विलक्षण आप प्रपंच में सत्व का अभाव मानेंगे पूरा भी मानेंगे प्रपंच में सत्व का अभाव इच्छापति कैसे है तो न तादिक सद सत्व विलक्षण तो इच्छापति ऐसा तो आपके मत के अनुसार प्रपंच में सद विलक्षण तो है ही नहीं इच्छापति कैसे कहोगे हम पारिभाषिक कोई ब्रह्मत्व अर्थ करेंगे तब तो इच्छापति कहोगे हम पारिभाषिक सत्व नहीं लेते सत्व का तो ब्रह्मत्व नहीं करना ब्रह्मत्व कहें तो ब्रह्म भिन्न तो आपको इष्ट हुआ किंतु सद विलक्षण आप मानोगे प्रपंच में प्रपंच सत मानते इष्टापति नहीं। अभी दोनों ने कहा था सत्व नहीं रहेगा तो असत्व रहेगा असत्व नहीं रहेगा तो सत्य रहेगा ना कि तय परस्पर विरुद्धत्व न एक निषेध से अपर विधि परिवर्तन रहे एकत्र उभय विलक्षण व्याहत दोनों परस्पर अभाव होते घट नहीं तो घट अभाव है घट अभाव नहीं तो घट है परस्पर विरोध रूप हुआ एक का निषेध कर तो अपर का विधान घट का निषेध कर जाए तो घट अभाव है घट अभाव का निषेध कर तो घट है एकत्र उभय विलक्षण एक स्थान हो जाए घट भी नहीं रहे घट अभाव भी नहीं रहे दोनों से विलक्षण नहीं हो सकता है इधन वाच्यम निषेध समुच्चय से तात्विकत्व अंगीकारात न व्याहत निषेध समुच्चय जो है सत्व का भी अभाव असत्व का भी अभाव दोनों निषेध का समुच्चय हुआ असत असत्व का भी अभाव ये अतात्विक मानते हैं प्रपंच में सुक्ति रजत में क्या मानेंगे सत्व का भी अभाव असत्व अभाव ये दोनों क्या है अतात्विकत्व अंगीकारात न व्याहत नहीं क्योंकि अतात्विक रजत के साथ सुक्ति का कोई विरोध है अतात्विक जल के साथ मरुभूमि का विरोध है ना नहीं ऐसे अतात्विक रजत है ना सुस्तर विरोध अतात्विक रजत के साथ सुति का विरोध नहीं अतात्विक निश्चित समुचय के साथ साध असत्य का कोई विरोध सत हो असत्य हो तात्विक जी सत्व का अभाव कहेंगे असत्व का अभाव तब तो विरोध होगा तात्विक जी सत्व नहीं तो असत्व रहना चाहिए असत्य नहीं तो सत्व सत्व का अभाव असत्व अभाव अतात्विक मानेंगे अतात्विक सद में भी सत्व का अभाव अतात्विक रह सकता है सत में भी सत्व का अभाव अतात्विक रह सकता है और असत्व अभाव रह जाएगा अतात्विक साथ विरोध नहीं। ये जो विरह दिया है आगे कहेंगे सत्व असत्व में दोनों का विरह रूपत्व नहीं मान करके क्या कहेंगे विरह व्याप्य तो विरह कैसे नहीं सुक्ति रजत ऐसे आगे दिखाएंगे सुक्ति रजत में सत्य भी नहीं असत्य भी नहीं सत्व का अभाव जो असत्य होता है सुक्ति रजत में प्रातिभाषी में सत्व नहीं है तो क्या रहना चाहिए असत्य रहना चाहिए किंतु असत्य नहीं और असत्य नहीं तो क्या होना चाहिए सत्य होना चाहिए ये दिखाएंगे तो वो तो न्यायमूर्ति का अर्थ सुक्ति रजत असत्य को मानते हैं तुच्छ की प्रतीति मानते हैं नहीं तो सिद्धांत में कहेंगे सत्व और असत्य में परस्पर विरह रूपत्व नहीं विरह जाते तो कहीं आ जाएगा ओ।